ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम कौन से स्कंद? तीसरा स्कंद अध्याय 33 श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो चनित्री साकार्दमस्य दायिता किल देवहूतिः। विश्रस्तमो अपटलात्तमभिप्रणयाम्य तुष्टावतत्व विषयांकित सिद्धि भूमिम् अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता तथा कार्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया वह आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्ध भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त हो गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल ने जिस संख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है उसे समझ कर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं पदार्थ जड़त्व के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी संख्या दर्शन के मूल सिद्धांत को समझते हैं वह भक्ति को प्राप्त होते हैं, और इसी संसार में वह कृष्ण भावना भावित या मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में बताया गया है व्यासदेव के द्वारा कि देवहूति अपना पुत्र कपिल देव को नमस्कार करती है। तो ये विचित्र है ना? तो माता तो अपना लड़का को प्रणाम करते, शायद आजकल ऐसी रीति होती है, लेकिन अनादिकाल से रीति है कि बच्चे तो माता पिता को प्रणाम करते। आजकल सब विपरीत हो रहा है, और शायद डर से माता पिता का प्रणाम करना अपने लाके को, लेकिन अनादिकाल से रीति है कि आदि गुरु माता को प्रणाम करना है। प्रथम गुरु कौन है? माता। परंतु विचित्र नहीं है, क्योंकि देवहूति का पुत्र किसी के पुत्र नहीं है, सबके पिता है भगवान। तो सबका कर्तव्य है भगवान को प्रणाम करना। तो हम शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं मिलते कि यशोदा माई कभी भी कृष्ण के चरण में प्रणाम किए। तो देवहूति का संबंध जो कपिल देव के साथ है, और यशोदा माई जो कृष्ण के साथ है, वो पृथक है। यशोदा माई की शुद्ध अति भी शुद्ध प्रेम भावना से भगवान कृष्ण का लालन पालन किया, जिनसे नित्यो नित्यानम चैतनश्चैतनानम एको बहनम यो विदधाति कामम, जो सबके लालन पालन करते हैं भगवान कृष्ण, यशोदमयी प्रेम भावना से मोहित होकर श्री कृष्ण का स्नेह की लालन पालन की। तो देवहूति ऐश्वर्य भाव से कपिल देव की स्तुति की। कपिल देव कौन है? संख्या दर्शन के प्रचारक प्रतिपादक। ये संख्या दर्शन क्या है? इस जड़ जगत में सब पदार्थों का विश्लेषण करके सच क्या है इसको निष्कर्ष करना। इस भौतिक जगत असत है। सत और असत, ये दो शब्द है। सत का मतलब स्थायी शाश्वत, और असत का मतलब जो अस्थायी। तो इस भौतिक जगत में क्या शाश्वत है? कुछ नहीं है। सब कुछ जो है उसका आदि और अंत भी होते। हिमालय भी एक समय था जिसमें हिमालय नहीं था, और एक समय होगा जिसमें हिमालय तो नहीं रहेगा। पूरा जग, इस पूरी पृथ्वी ही अस्थायी है। एक दिन आएगा जिसमें वो अनंत देव जो जगत के नीचे रहते हैं, तो उनका श्रीमुख से आग आएगा और पूरा जगत जल जाएगा, प्रलय होते। तो क्या शाश्वत है? आत्मा। संख्या दर्शन ये सब कुछ देख रहे। तो जड़ पदार्थन क्या है? भूमि रापनलो वायो खंग मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति अंग में भिना प्रकृति राष्ट्र था। तो भूमि, जल, आग, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति के तीन गुण, और रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये सब है। तो ये सब विश्लेषण करना है। आधुनिक विज्ञान इस प्रकार भी कहते हैं, सब कुछ जो जड़ जगत में सब कुछ विश्लेषण करते हैं। और क्या है जीवन? कौन है नियंत्रक? ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है सत्य संख्या दर्शन के द्वारा। स ईश्वर संख्या दर्शन के द्वारा दूसरे दो प्रकार संख्या दर्शन है। एक है निर ईश्वर संख्या दर्शन, आधुनिक विज्ञान उस प्रकार भी है कि पूरा जगत को देखकर बोलते हम कोई भगवान नहीं देखा तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। तो पहले बार वो 50 साल के पहले होगा कि एक रशियन कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में गया था स्पुतनिक में। कितना दूर गया तो इस भूमि तल से ज्यादा दूर नहीं हो तो 50 किलोमीटर ऐसे। फिर बोला कि अंतरिक्ष वापस आ गए, बोला कि अंतरिक्ष जाके आया और कोई भगवान नहीं देखा तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। इसको साइंस बोलते हैं। तो कैसे भगवान को देखना है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंच गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम थमहम भजाम। जिनके प्रेमांकित नेत्रों है अर्थात जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति भावना है तो ऐसे शुद्ध भक्त सदैव सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। और जिनके द्विशंकित नेत्रों हैं तो वे भगवान का साक्षात दर्शन मिलके भी भगवान को विश्वास नहीं करते। जैसे दुर्योधन, वो महाभारत में वो कहानी है कि भगवान कृष्ण पांडव वो कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ दिन के पहले तो भगवान कृष्ण मध्यस्थ के रूप में दुर्योधन के पास गए थे और शांति स्थापना करने के लिए समझौता ऐसे करने के लिए। तो दुर्योधन ऐसे ही सोचे क्योंकि दुर्योधन तो है बड़ा असुर है, ऐसे ही सोचे कि ये कृष्ण पांडव के प्राण है और यदि हम कृष्ण को मार देंगे तो पांडव का प्राण तो नहीं रहेगा तो उसको स्फूर्ति नहीं होगी लड़ाई करने के लिए। तो ऐसे ही दुर्योधन की युक्ति थी कि और कृष्ण आने वाले हैं हम उसको पाकर के जेल में फेंकेगा। तो कृष्ण तो भगवान है अंतर्यामी है और दुर्योधन जो षड्यंत्र कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो आए थे और दुर्योधन के ऐसे सैनिक कृष्ण को आक्रमण किया। फिर भगवान कृष्ण अनेक अनेक रूप धारण करके सब जायगा में थे, बहुत एक कृष्ण है दूसरा कृष्ण तीसरा कृष्ण बहुत कृष्ण। तो ऐसे नहीं चलो तो ऐसे प्रकट था कि कृष्ण भगवान है क्योंकि कृष्ण के अलावा ऐसा चमत्कार कोई दूसरे नहीं कर सकते। कुछ योगी है जो एक योगी था जो दक्षिण भारत में रहता था और लोग उसको भगवान बोलते था। कुछ दिन के पहले और जगत का हित करने के लिए तो मार गया था, उसके कुछ दिन के पहले व्हील चेयर में था, व्हील चेयर भगवान था। तो उस वो लोग मूर्ख लोग बहुत मूर्ख लोग उसको भगवान बोलते थे। तो कैसे भगवान है क्योंकि उसका हाथ से विभूति आती। विभूति क्या है? जो छाया जिसे कुछ भी फायदा नहीं होते उससे, लेकिन आए लोग से वो भगवान है देखो वो विभूति देते हैं। तो भगवान कृष्ण की वास्तव विभूति होते हैं और दुर्योधन के समक्ष देखाया तो मैं भगवान हूं, भगवान के अलावा ऐसा कोई दूसरे नहीं कर सकते। तो फिर भी दुर्योधन ऐसे सोचा, वो साई बाबा जैसे है, तो कृष्ण एक योगी जैसे है, योगी तो है, योगी है, कुछ यादू कहते ऐसे सोचते। तो वो नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं, तो हमको देखो भगवान, अगर भगवान हो हमको देखो, हे भगवान, ए, ओ, ओ, ओ, ओ, जल्दी, तो भगवान आएंगे ऐसे। हम यदि हम ऐसे करें कहेंगे भगवान, हो सॉरी लेट आया हूं, तो भगवान तो भगवान ही है। तो नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं, तो हमको भगवान देखाओ, तो यदि भगवान स्वयं आएंगे तो फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। और जो आस्तिक है, जो भक्त है, तो सब नास्तिक लोग तो जो भी बोलते हैं, तो भक्तजन पूरा विश्वास करते कि भगवान है, क्योंकि शुद्ध भक्तों सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, तो पूरे दुनिया में ही कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे और बहुत नास्तिक लोग आते थे, तथा कथित बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग आए थे और ऐसा तर्क किया कि भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं है, धर्म तो नहीं है। तो प्रभुपाद सदैव भगवान कृष्ण को देखते रहते थे और ये सब लोग बोलते कि कोई भगवान नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरं भवमाश्रिता। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुष्कृति जनो, दुष्कृति का मतलब पापाचारी, चार प्रकार के हैं और सब ये चार प्रकार के दुष्कृति का मुख्य लक्षण क्या है कि वे कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब मूर्ख। तो सदैव इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं, परंतु कि इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है तो नहीं समझते, और कि कुछ दिन के बाद तो मर जाएगा तो नहीं सोचते। और नराधम, इसका मतलब मानव समाज में सबसे नीच कौन है, सबसे नीच आदिवासी दलित ऐसा नहीं है, सबसे नीच बहुत ऐसे पैसे वाले लोग जिनकी कुछ भी रुचि नहीं है भक्ति में। तो सब सुविधाएं है तो फिर भी कुछ भी रुचि भक्ति में नहीं है। और माया अपहृत ज्ञान, तो शिक्षित बुद्धिजीवी ऐसे लोग जो विद्या, विद्या का नाम में बोलते हैं कोई हम बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत अनुसंधान किया है और सिद्धांत निष्कर्ष किया है कि कोई भगवान नहीं है, वो साइंस के द्वारा हम प्रमाण किया, साइंस कैसे प्रमाण दे सकते। तो विद्वान है परंतु वो उनका विद्या क्या है, अविद्या, बहुत कुछ जानते हैं परंतु चूंकि उनका सिद्धांत है कि भगवान नहीं है, इसलिए उनका सभी ज्ञान फालतू है, वो सब ज्ञान से कुछ भी फायदा नहीं मिलता। विद्या के द्वारा नरक में प्रवेश करते। यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं पीएचडी हूं, और यमराज बोलते हैं ठीक है पीएचडी लोग के लिए विशेष नरक है। और माया प्रहृत ज्ञान आसुरंग भवमाश्रित, बिना कारण से भी उनके ऐसे लोग असुर है, असुरिक भावना बहुत ही होती है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन भी भक्त कृष्ण भक्ति कर सकते परंतु केवल कृष्ण पूरा द्वेष किया था, तो कारण तो नहीं था। दुर्योधन और युधिष्ठिर एक साथ रह सकते, और दुर्योधन यदि चाहता था तो युधिष्ठिर तो पूरा राजा दुर्योधन को दे सकते। युधिष्ठिर का अंतिम याचना था तो हम पंच पांडव है तो हमको पंच गांव दे दो और बाकी पूरा दुनिया तुम भोग करो, तो पंच गांव के लिए दुर्योधन तो हजार हजार लाख लाखों लोग का मारण करवाया। तो ऐसे चार प्रकार के दुष्कृति जन है और जो कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज भी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मतिर न कृष्ण परतस्वतो मिथो भिभद्य गृह व्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चार्वित चार्वनानम। कुछ लोग है जो संकल्प किया है कि हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम कृष्ण माति नहीं होंगे। तो यदि कोई हम जबरदस्त है अगर हम दंड हमको देखे भी हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, तर्क से अगर कोई प्रयास करेंगे हमको भगवत विश्वासी बनाना तो ऐसी बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग गृह व्रत है, व्रत है कि संसार संसार तो सब कुछ है, अदांत गो भी विषय इंद्रिय सुख यही सुख है। हमको भगवान का कुछ भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर है और हम सुख इंद्रिय सुख भोग करते। परंतु वो इंद्रिय सुख करने से क्या कहते हैं विषतांत मिश्रम, घर अंधेरे में प्रवेश करते, नरक में जाते हैं। और क्या कहते हैं ये इंद्रिय सुख है पुनः बार बार चार्वित चार्वनानम, जो क्या बोलते हैं चार्वित है क्या बोलते हैं हिंदी में छपाया हुआ, तो फिर भी चार्वन करते हैं। जैसे वो गण क्या बोलते हैं गण, तो एक बार कान है फेंकने है उसमें शायद और कुछ रास है, तो बार बार तो एक ही गाना कहते है लेकिन उसमें वो रास जो था तो ऑलरेडी चले गया। तो ऐसे ही लगते है। तो संख्य दर्शन, वास्तव संख्य दर्शन क्या है, जो सब कुछ देखना है और यही सिद्धांत निष्कर्ष करना कि इस भौतिक जगत के प्रभु है, ईश्वर है, नियंत्र है, यही सिद्धांत निष्कर्ष करना। तो इसको समझना कठिन नहीं है। जैसे वो श्रील प्रभुपाद यही उदाहरण दिए थे, एक्चुअली वो आत्मा के लिए, कि हम गाड़ी देखते देखो रास्ते में गाड़ी चलते तो बाहर से हम ड्राइवर को नहीं देख सकते, तो इससे हमारे साइंस से हम बोल सकते हैं कि ड्राइवर तो नहीं है, हम नहीं देखते, ड्राइवर तो नहीं है, हम नहीं देखते, क्या प्रमाण है कि ड्राइवर है? तो गाड़ी चलते तो वो ही प्रमाण है कि ड्राइवर है, क्योंकि बिना ड्राइवर तो गाड़ी नहीं चलते। तो शिशु भी समझ सकते, लेकिन बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बोलते नहीं नहीं वो शरीर चलता है और सब खाली केमिकल्स है, तो गाड़ी वो भी खाली केमिकल्स है, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलते, तो ये शरीर भी खाली केमिकल्स है न, तो अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर को क्या बोलते, अगर आत्मा नहीं है शव बोलते। और एक आदमी का महाप्रस्थान, देखो शब्द प्रस्थान, महाप्रस्थान इसका मतलब जो था शरीर के अंदर तो चले गया, मृत्यु के बाद तो एक ही केमिकल्स जो था तो रहते हैं, तो क्या फर्क है शरीर और शब में, क्या फर्क है? और वो चले गया, चले कौन चला गया, कहा गया, क्यों दुनिया में सभी भाषाओं में ही लोग बोलते एक आदमी का मृत्यु के बाद लोग बोलते चला गया, चले गए अच्छे गुजराती माँ चले गया, चले गया पंजाबी चल रहा चल बस सभी बस यानी युगोस्लावियन, युगोस्लावियन चला गया यहां से, तो सभी भाषाओं में ऐसे बोलते कौन गया, कहा गया, क्यों सभी भाषाओं में ऐसे बोलते, इंग्लिश में went away, gone away, he left, already left, तो कौन गया, कहा गया, शास्त्र से हम पता मिलते कि आत्मा है, इसको समझना चाहिए थोड़ी बुद्धि लगाने से, तो आत्मा का परिचय क्या है इसको शास्त्र से समझना चाहिए। और एक ही उदाहरण है जो पूरा जगत कैसे चलते, अगर इंजीनियर नहीं हो तो जगत की सृष्टि कैसे होती, आधुनिक साइंटिस्ट बोलते हैं तो एक बड़ा विस्फोट, तो ये क्या है साइंस? तो माही के ऊपर एक ब्रिज लगाना है, तो नई योजना है वो ब्रिज बनाने का, तो कुछ डायनामाइट लेके एक विस्फोट होगा और एक ब्रिज बन जाएगा, ये बुद्धिमान युक्ति है क्या? तो नहीं है। तो ब्रिज बनाने वाले तो पक्का इंजीनियर होने चाहिए और सब सीमेंट स्टील एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत काम होते हैं नहीं, तो ऐसे ही खाली सोचने से ही ब्रिज नहीं होते, बहुत बुद्धि लगाना है और उसके पहले ट्रेनिंग भी होना चाहिए, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री तो सब एक्सपर्ट होना चाहिए, एक छोटा सा ब्रिज बनाने के लिए कितना बुद्धि प्रयास और लगाना है। और नास्तिक लोग बोलते हैं तो पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता नहीं है, तो ऐसे है, ये क्या है, ये साइंस नहीं है, ये शिशु की बुद्धि है, एक छोटा शिशु ऐसे बोल सकते। तो ये सब चीज ब्रिज कहां से तो आया है, है? जो बुद्धि जो शिशु है ऐसे बोलते हैं कि ब्रिज है तो है, कैसे है तो ऐसे है, ये साइंस है। लेकिन जो बुद्धिमान है जानते, जो विद्वान है जानते है कि ऐसे ही तो नहीं है, बहुत प्लानिंग और सब मटेरियल्स लाना है, वैसे है। तो जो मूर्ख है बोलते है कि जागा तो ऐसे है, और जो बुद्धिमान जानते है तो भगवान ही है, भगवान कहा है भगवान नहीं देख सकते हो। तो हर एक एटम में उस सब चीज हर एक खंड में भगवान ही है। भगवान तो बाहर से और अंदर से भी प्रवेश करके परमात्मा के रूप नहीं वो सब कुछ समर्थन करते। तो कपिल देव इस संख्या दर्शन के प्रतिपादक है, प्रचारक है, और जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये कपिल की शिक्षा का अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा है जगत में बहुत लोग है जो भगवान में विश्वास करते हैं, जानते हैं कि जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, भगवान है, परंतु भगवान कैसे सृष्टि करते हैं तो नहीं जानते। जानते कि भगवान महान है, परंतु भगवान कैसे महान है तो नहीं जानते। विश्वास है कि भगवान सृष्टि करता है, कैसे सृष्टि बना तो नहीं जानते। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि केवल भगवान महान है ऐसे बोलना अच्छा है, परंतु उससे और बहुत अच्छा है समझना तो भगवान कैसे महान है, कैसे सृष्टि करते, कैसे पालन जगत का पालन करते, कैसे उनके द्वारा प्रलय भी होते हैं। तो ये सब विषय है श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए हरि कीर्तन करने के साथ भागवत अध्ययन और भागवत चर्चा भी करना चाहिए। सामान्यतः ये सब भागवत पाठक जो है तो केवल लीला कथा बोलते हैं, तो वो भी अच्छी है लीला कथा, परंतु हम जो भक्ति में प्राथमिक स्तर में है तो हमको समझना चाहिए। तो भगवान कैसे इस भौतिक संसार को सृष्ट करते हैं, वो भगवान की वो भी एक लीला है, सृष्टि लीला बोलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक गौड़ीय वैष्णव आचार्य है, इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है माधुर्य दर्शन। अभी हम कपिल देव का संख्या दर्शन की चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है उन्नतज्वल रस स्वभक्ति श्रेयम, व्रज लीला की मधुरिमा, विशेषकर कृष्ण और गोपियों के बीच वो माधुर्य जो है, इसके बारे में पता प्रदान करना चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् उनकी श्रीमद् भागवत की टीका में व्रजलीला की माधुरी का विकास किया है, प्रदर्शन किया है और विकास किया है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रख्यात है लीला माधुरी का विकास करने के लिए, परंतु उनकी भगवत टीका केवल दशम स्कंद पर नहीं है, पूरा द्वादश स्कंद पर है। और सभी लीला पर मंतव्य करते हैं और सब कुछ व्याख्या करते हैं। और उन्होंने कहा इस उनकी टीका में कि इस सृष्टि लीला समझना आवश्यकता है। कैसे भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, कैसे पालन करते हैं, यही सब करते हैं। भगवान का क्या संबंध है सृष्टि के साथ? एक्चुअली भगवान का कोई साक्षात संबंध नहीं है, दृष्टिपात से वे सब करवाते हैं सृष्टि। तो विष्णु चक्रवर्ती कहते हैं कि व्रजलीला रस तो सर्वोच्च स्तर भक्ति में सर्वोच्च स्तर होते हुए भी तो कनिष्ठ भक्तों के लिए उसमें प्रवेश करने के पहले आवश्यक है कि वे सृष्टि लीला सुनेंगे, समझ लेंगे। तो कपिल देव वे भगवान है, कृष्ण का अवतार है और इस अध्याय का नाम है कपिल के कार्यकलाप। कपिल का कार्यकलाप क्या है? तो विशेषकर उन्होंने संख्या दर्शन उनकी माता देवहूति को प्रदान किया। अलग अलग अवतार अलग अलग लीला करते हैं जगत का कल्याण करने के लिए। तो कपिल देव क्या किया? एक जगह में बैठ के संख्या दर्शन बोला। तो कितना महत्वपूर्ण है संख्या दर्शन, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो यदि हम संख्या दर्शन करेंगे निरीश्वर कपिल देव के, एक दो कपिल संख्या दर्शन में दो शाखा है या दो वाद है संख्या दर्शन के बारे में। एक है स ईश्वर की सृष्टि करता है भगवान, और दूसरा है निर ईश्वर की कोई भगवान नहीं है। तो इस ईश्वर स ईश्वर सेश्वर संख्या दर्शन के प्रतिपादक है कपिल देव भगवान, और निरीश्वर संख्या दर्शन प्रचारक उसका नाम भी था कपिल। तो भगवान कपिल देव से सुनना चाहिए। तो हम इस भौतिक जगत में क्यों, हम कैसे यहां रहते हैं, कैसे माया हमको मोहित करते हैं जिससे हम ऐसे सोचते हैं कि ईश्वरीय में हूं, ईश्वरीय का सुख सुखी है। तो ये सब माया है। तो माया क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, ये सब विषय श्रीमद् भागवत में है, विशेषकर कपिल देव की शिक्षाओं में। तो इसलिए सभी भक्त का कर्तव्य है इस कपिल देव की शिक्षा को अध्ययन करना है, चर्चा करना है, विचार करना है। और ये संख्या दर्शन सेश्वर संख्या दर्शन ये भक्ति का मूल सिद्धांत है, वित्ति है, पृष्ठभूमि, जिससे हमारी भक्ति मजबूती से। नहीं तो यदि हम अच्छी तरह सब कुछ नहीं समझते तो क्या होगा, भूल धारणा होगी। अगर भूल धारणा हो तो प्रेम प्राप्ति तो संभव नहीं होगी। हम ऐसे देखते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सोचते तो परम भक्त है तो हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग यदि उनसे हम चर्चा करेंगे तो समझ जाते हैं कि कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। बोलते हैं प्रेम भक्ति आ कृष्ण, और यदि हम बहुत से ऐसे लोग यदि उनसे हम बात करते हैं तत्व ज्ञान तो बोलते हैं कि तो सब कृष्ण है, तुम भी कृष्ण हो मैं भी कृष्ण हूं, तो भक्ति कहाँ है? ये भक्ति नहीं है। भक्ति का नाम में ही कृष्ण को द्वेष करते हैं। यदि हम बोलते सब कृष्ण ही है तो वास्तव कृष्ण की विशेषता नहीं है, मायावादी कृष्ण अपराधी, ये मायावाद है कि सब प्राणी भगवान है। तो अगर हम भक्ति कहते हैं लेकिन मायावाद से दूषित है तो वो भक्ति तो कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए ही श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। भागवत परोगीय वैष्णव स्थान चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे एक घटना था कि एक विद्वान चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास करते थे और एक विद्वान कवि बंगाल से आया था और चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक कवित्वा लिखा और सभी भक्त वो कवित्वा सुन के ही बहुत प्रसन्न थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष भक्त है जो तत्व ज्ञान और सिद्धांत में निपुण स्वरूप दामोदर, तो स्वरूप दामोदर वो कवित्वा का प्रथम श्लोक सुन के समझे कि ये लोग तो भक्त नहीं है, वो पक्का मायावादी है, क्योंकि भक्ति का नाम में मायावाद दर्शन व्याख्य की। और वो कवित्वा वो प्रथम श्लोक में ऐसा लगता कि वो जगन्नाथ भगवान लकड़ी के रूप में जगन्नाथ में इस पूरी धाम में है और वो लकड़ी का प्राण है भगवान, परंतु शुद्ध भक्तों जानते हैं कि वो भगवान जो मूर्ति शिव विग्रह के रूप में उपस्थित भगवान ही है। हम नहीं बोलते कि वो ये पत्ता की पुतला, ऐसा ही हम नहीं बोलते। प्रतिमा नाहा तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यही सिद्धांत है। श्री विग्रह कौन है? भगवान स्वयं। तो सब देखते हैं तो पत्थर से बनाया मूर्ति है तो कैसे भगवान है? तो भगवान ही है। भगवान स्वयं उपस्थित है श्री विग्रह के रूप में, तो पत्थर ही है लेकिन पत्थर नहीं है, भगवान ही है। इसलिए हम श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। यदि खाली पुतला था तो हम इतना बड़ा मूर्ख है कि इतना बंदोबस्त पूजा करते, खाली पत्थर को नहीं है। तो यही सब सिद्धांत समझना चाहिए, नहीं तो भक्ति करके भी तो भक्ति तो नहीं होगी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो पूछिए। मायावादी सांख्य दर्शन, मायावादी तो सब कुछ पालन करते। प्रश्न है मायावादी क्या सांख्य दर्शन का पालन करते? मायावादी तो मायावादी बोलते तो सब कुछ एक ही है, तो सब कुछ अच्छा है। तो ईश्वर बोलते हम ईश्वर को मानते हैं, मायावादी बोलते ईश्वर ही है, मैं भी ईश्वर हूं, तुम भी ईश्वर हो, खुद भी ईश्वर है, ऐसे बोलते हैं। ईश्वर मायावाद, एक्चुअली मायावाद की बहुत शाखा है, तो सामान्यतः और मायावादी बोलते कि परम सत्य निराखा है और कभी कभी पथित जीवों का उद्धार करने के लिए वो निराखा ब्रह्म रूप धारण करते हैं और वो रूप ईश्वर बोलते हैं। तो कैसे अलग अलग जीव है यदि सब कुछ एक है और निराकार ब्रह्म तो एक रूप दया भावना से रूप धारण करते है, तो यदि निराकार है तो व्यक्ति नहीं है तो कैसे दया होते है। तो यदि हम ऐसे पूछ से बोलते है ये सब वाक्य नहीं चलते, ये सब का वाक्य के अतीत है, बोलते वाक्य के अतीत इसका मतलब बकवास है। तो ऐसे ज्यादातर ये सब जो भक्ति करते हैं यदि चर्चा करेंगे तो हमको बताएंगे कि वो सत्य तो कोई रूप नहीं है, निराकार है। राम राम, हम राम भक्ति करते हैं, और राम कौन है? राम तो है, वो राम तो निराकार से आते हैं, ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली निरीश्वर संख्या दर्शन और मायावाद अलग है, छह मुख्य वाद है वेदवादियों का, एक है सांख्य दर्शन और दूसरा है वेदांत। सो मायावादी वेदांत नहीं आते, वैष्णव भी वेदांत नहीं आते। सांख्य दर्शन का वो अलग सूत्र है, वेदांत सूत्र है, योग सूत्र है, मीमांसा सूत्र है। तो इस प्रकार वो सब जो अलग अलग ढंग से वेद वाणी का व्याख्या करते हैं, लेकिन आजकल ये सब जानते ही कौन। इससे बोला कि मायावादी बोलते तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ जो होता था वो अच्छा है, सब कुछ जो हो रहा है वो भी अच्छा है, सब कुछ जो ऐसा ही नहीं, वो गीता क्या बोलते है? गीता गीता खासा बकवास का सा, गीता का सा नहीं है, भगवान ऐसे ही कभी नहीं बोलते। देखो कल परसों प्लेन क्रश था पाकिस्तान में, कितने लोग मर गए हैं? 112, 100 के अधिक। तो अच्छा है, सब कुछ जो हो तो अच्छा होता। शायद भारतीय लोग कहेंगे अच्छा था, तो पाकिस्तानी लोग मर गए हैं, वीएचपी वाला ऐसे ही कहेंगे, लेकिन क्या अच्छा है। भूज में भूकंप था कितने साल पहले? 15 साल के पहले, ऐसे 11 साल के पहले। कितने लोग मर गए? 1000 डेढ़ लाख। तो यदि हम अच्छा है तो लोग बहुत गुस्सा होंगे ने, और गुस्सा होना चाहिए यदि हम ऐसे कहेंगे। लेकिन ये लोग जो गीता का सा बोलते हैं तो पहला लेख है कि वो सब कुछ जो होगा वो अच्छा था, ऐसे बोलते। लेकिन ये भगवान कृष्ण की शिक्षा नहीं है। एक्चुअली इस भौतिक संसार में और सब कुछ जो होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऐसे लगना चाहिए। यदि कृष्ण का स्मरण नहीं होते सब कुछ खराब होते, सब कुछ। इंडिया वो वर्ल्ड कप क्रिकेट में विनर कौन? इंडिया। अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सब इंडियन टीम और इंडियन लोग तो क्रिकेट से पागल होने के कारण भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं किया, तो अच्छा नहीं है। विन और लूज दोनों खराब है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण नहीं होता। यही विचार होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत।